रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। हाय रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम अपने। कभी थे अब हैं पराए, दिन ढल जाए। हाय रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारे, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदार जग से पराए हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए। हाय रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे। मैं दिल से परेशान दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए दिन ढल जाए। हर रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए।